بسم الله الرحمن الرحيم. قال ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا عن الشيعة قال ان ما اول اشراط الساعة وما اول طعام يأكله اهل الجنة وما بال بلدي ينزع من الى ابيه او الى ابيه. قال اخبرني به جبريل حالفا. قال ابن سلام رضي الله عنه ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال اما اول اشراط الساعة فتناول تحشرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام يأتي اهل الجنة فزيادة كرم الكرب واما البلد فاذا سبق الماء ما سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع البلد واذا سبق نزع الولد نزع البلد واذا سبق الماء سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت البلد. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال يا رسول الله ان اليهود قوم مكروهون فقوموا فسالوا عني قبل ان يعلموا اسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير منا عبد الله بن سلام فيكم. قالوا اخبرنا قالوا اخيرنا خيرنا قالوا خيرنا وابن خيرنا وافضلنا وابن افضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قالوا اعاذه الله من ذاك فاعاد عليه فقالوا مثل ذاك مثل ذلك. فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا اشهدنا قالوا شرنا وبشرنا وتنقصوه. قال هذا كل اقام يا رسول الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع ابا من هاري عبد الرحمن بن المطعم قال باع سليمكم لي دراهم في السوق نسيئه فقلت سبحان الله. تو عبد الرحمن مطیم کہتے ہیں ہمارا ایک شریف تھا, اس نے بازار میں کچھ دراہم بیچے اور وہ کیسے بیچے, اس نے ادھار بیچے انہوں نے. تو میں نے کہا سبحان اللہ کیا کرنا صحیح ہے, اگر آپ دراہم کی بے کر رہے ہیں دراہم سے دینار سے تو نسیہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے شریک نے کہا کہ میں نے بازار میں سے بیچ کیا, ایک آدمی نے منع نہیں کیا مجھے, اگر یہ غلط بات ہوتی تو لوگ منع کرتے مجھے. تو جا کر کے میں نے پوچھا براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے کیا مسئلہ ہے یہ, کہ اگر درائم کے بے درائم سے ہو تو کیا ادھار ہو سکتا ہے اس میں. سنا حدیث شریف سنا انہوں نے وہاں کا نصیحت فلا نصیحت ہو تو نہیں صحیح ہے. سب واپس جا کر کے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجیے آپ, وہ بہت بڑے تاجر تھے درسالت میں سر کے. من تجارة فسأل جبريل یہ باتیں ہوتی تھی کہ حج کا موقع آئے گا تب دے دیں گے, بڑا موقع سے آپ کو دے دیں گے. قرآن میں ہاتھ آیا ہوا یہودی ہونے کے معنی, خود نہ الیک تم نہ الیک کے معنی. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود. فرمایا آپ نے اگر دس یہودی مجھ پر ایمان لے آئے تو سارے یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں گے. اس سے مراد دس نہیں مراد ہے ایسے ہی, مراد اس سے دس خاص یہودی, وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام ہوتا مرتبہ ہوتا ہے. فرمایا نے دس ایسے یہودی ہیں اگر وہ دسوں اسلام میں داخل ہو جائیں تو سارے یہودی ان کے پیچھے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. مراد یہ نہ سمجھیے گا اگر یہودیوں میں سے دس کوئی بھی اسلام لے آئے, یہ مراد نہیں ہے, ورنہ تو بہت سارے یہودی اسلام لے آئے تھے. لیکن دس خاص یہود جن کا مقام مرتبہ یہودیوں کے درمیان ہے, اگر وہ دس لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو سارے یہودی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. محمد بن عبد الله الصغاني قال حدثنا حماد بن هشام قال اخبرنا ابو منصور عن سعد بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اناس من اليهود يعذبون عاشوراء فيصومون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بصومه فامر بصومه. حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى من كذا منكم ثم احمر بصومه. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو شعره وكان المشركون يبقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسجدون. یہ روایت صحیح پہلے آدمی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی مسئلے میں کوئی حکم عادل نہ ہو اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، لہذا بال کا صدر کرتے تھے، فرق نہیں کرتے تھے. حدثنا زياد بن معين قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قل اهل الكتاب جزاه اجزاء فامنوا بالله وكفروا بالطاغوت. جو قرآن کی آیت ہے الذين جعل القرآن عيدين، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے اس سے مراد یہ اہل کتاب ہیں جزاؤہ، جنہوں نے اپنی کتاب کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا، یہ والا مانیں گے اور یہ والا نہیں مانیں گے، اس پر ایمان لاتے تھے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. باب اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثني الحسن بن عمار بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي حاوى حدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. یہاں پر جو حدیث آپ کے سامنے سند آپ کے سامنے بیچ میں جو حاک لفظ لکھا ہوا ہے اس نسخے کے اندر بھی ہے، جو نسخہ میں لاتا ہوں اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر حاک لفظ زائد معلوم ہوتا ہے. حاک لفظ یہاں پر کیونکہ یہ ابو عثمان النہدی امام بخاری کے استاد کہاں سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا معلوم ہوگا حاصل کہ ایک تو حضرت امام بخاری استاد حسن بن عمر ہیں جو روایت کرتے ہیں معتمر سے، روایت کرتے ہیں سلیمان سے، اور پھر دوسری سند کون سی ہے ابو عثمان. تو تحفۃ الاشراف کے اندر جو میں نے دیکھا تو وہاں پر جو سند ہے حسن ابن عمر ابن شقیق ان معتمر ان ابی ہے، اس کے بعد ان ابی عثمان، ان ابی عثمان نادی، تو بیچ میں ہا کا لفظ یہ زائد ہے اللہ عالم کیسے، ورنہ سند یہ کسی متصل ہے. قال ابی حدثنا ابو عثمان، قال ابی حدثنا ابو عثمان، تو ابو عثمان النہدی ہیں جو سلمان فارسی کی روایت کرتے ہیں. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه تداوله بضعة عشر من رب الذكر يا رب، بضعة عشر، بضعة عشر یا ایک بعد دیگرے دس، ایک بعد دیگرے دس سے زائد مالکوں کے ہاتھ میں رہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کے قبضے میں رہے، انہوں نے بیچ دیا کسی اور، بیچ دیا کسی اور سے، اس طرح سے دس سے زائد لوگوں کے غلام رہے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں لا کر کے بیچ، غلام نہیں پسند لی، لیکن لوگوں نے انہیں چوری کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، لہذا ترتیب وار دس لوگوں سے زائد لوگوں کے پاس رہے یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے تھے میں رام حرمز کے رہنے والا ہوں، جہاں کے امام رام حرمز رحمہ اللہ ہے، تو کہا میں رام حرمز کے رہنے والا ہوں اصل، اور وہاں سے لوگ مجھے پکڑ کے لائے تھے اور بھیج دیا تھا، اور آخر میں ہوتے ہوتے کہاں کے پہنچے تھے، مدینہ آ کر کے پہنچے تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا ابو علي عن ابي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم کے درمیان کا جو فترہ ہے، عرصہ ہے، وہ تقریبا 600 سال کا ہے. 600 سال کا فترہ ہے اس میں کوئی کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی. چنانچہ سن 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو تقریباً فترہ یہ کتنا بڑھتا ہے، تقریباً 600 سال کا یہ فترہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. کیا جی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے ہمارا نہیں، ایسا کچھ نہیں، جہاں سے بنے ہونا تو آپ نکال لیجیے، ایسا کچھ نہیں، البتہ لوگوں کی نقالی نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی نقالی بنا بنا کے یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جی یہ لب رسول نے بتایا، لب رسول نے یہ خطرہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا، تقریباً 600 سال کا خطرہ ہے.